Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest czwartek, 27 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 16 maja na posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich ma być przedstawiona informacja o sytuacji w Polsce. W przyszłym miesiącu Parlament Europejski ma przyjąć kolejną rezolucję na temat sytuacji na Węgrzech. Serial Ojciec Mateusz, do którego ujęcia plenerowe kręcone są w Sandomierzu, doczekał się własnej wystawy w tym mieście. 16 maja na posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich ma być przedstawiona informacja o sytuacji w Polsce. Dowiedziało się o tym nieoficjalnie Polskie Radio. O ten punkt w programie spotkania unijnych ministrów wnioskował wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans w związku z prowadzoną przeciw Polsce tak zwaną procedurą kontroli praworządności. Unijni ambasadorowie podzatwierdzili program majowej Rady Ministerialnej. Z informacji Polskiego Radia wynika, że sprawa prowadzonej procedury przez komisję została wpisana do punktu AOB, tłumaczonego na język polski sprawy różne, w którym nie jest przewidziana dyskusja. Oznacza to, że komisja ma przedstawić tylko stan rozmów z rządem w Warszawie. Malta, kierująca pracami Unii, nie przewiduje na razie debaty na ten temat. Wniosek o dyskusję na Radzie Ministerialnej nie oznacza uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu, czyli wniosku o nałożenie sankcji na Polskę. To raczej kolejna odsłona wywieranej presji przez komisję. Jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans przyznał kilka tygodni temu w Parlamencie Europejskim, że zdaje sobie sprawę z braku poparcia dla takiej decyzji. Do nałożenia sankcji na jakiś kraj potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw, a kilka już sygnalizowało, że takiego wniosku dotyczącego Polski nie poprze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W przyszłym miesiącu Parlament Europejski ma przyjąć kolejną rezolucję na temat sytuacji na Węgrzech. Tak zdecydowali europosłowie na początku minisesji plenarnej w Brukseli, popierając wniosek socjalistów w tej sprawie. Publicznie przeciw wnioskowi wypowiedział się na sesji Marek Jurek z grupy konserwatystów. Prowokowanie konfliktów przeciwko kolejnemu państwu jest tak naprawdę tylko pogłębianiem kryzysu, w którym Europa się znajduje. Wielu z nas kieruje się solidarnością wobec Węgier, ale niezależnie od tego, co o tym myślimy, nie powinniśmy mnożyć konfliktów w Europie. Uważam, że ta rezolucja nie jest do niczego potrzebna. Rezolucja, która ma być przyjęta w przyszłym miesiącu, będzie podsumowaniem debaty na temat Węgier. Została ona zorganizowana w reakcji na przyjętą niedawno ustawę o szkolnictwie wyższym. Według jej krytyków została ona napisana tak, by doprowadzić do zamknięcia Uniwersytet Środkowoeuropejski założony przez George'a Sorosa. Fryderyki 2017 w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej rozdane. Wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia prestiżowych nagród Akademii Fonograficznej. Artyści zostali nagrodzeni w 9 kategoriach muzyki rozrywkowej i 3 kategoriach jazzowych. 2 nagrody za album roku muzyki rockowej i utwór roku Mississippi w ogniu otrzymał zespół Organek. Muzycy podkreślają, że ich zdaniem prestiżowa nagroda jest dla nich ogromnym wyróżnieniem. To jest wspaniałe zaskoczenie, jeżeli branża, czyli nasi koledzy i koleżanki po fachu uznali, że to, co robimy, jest wartościowe. Ludzie, jak przyznają nagrody, wiadomo, że zupełnie inaczej oceniają muzykę. Natomiast branża jest bardzo wnikliwa w szczegóły muzyczne. To jest jak Oscar w filmie. Święto muzyków i dla nas jest to bardzo ważna nagroda. Fryderyki to jedna z najważniejszych nagród muzycznych w Polsce. Co roku Akademia Fonograficzna wyróżnia najwybitniejszych polskich artystów, przedstawicieli różnych gatunków muzycznych. Serial Ojciec Mateusz, do którego ujęcia plenerowe kręcone są w Sandomierzu, doczekał się własnej wystawy w tym mieście. Są tam figury woskowe wykonane w skali 1:1 4 głównych postaci, czyli Natalii, księdza Mateusza, Nocula i Morzejki oraz scenografie filmowe miejsc, które grają w serialu jako sandomierskie, a których tak naprawdę w Sandomierzu nie ma. Osoby zwiedzające wystawę mogą zobaczyć filmowy kościół, plebanie, altanę, komisariat, cele i pałac biskupa. Właściciel wystawy, Artur Wnuk, powiedział, że to miejsce powstało dlatego, że turyści sygnalizowali taką potrzebę. Cały czas dopytują od kilku lat, gdzie są te miejsca, które można zobaczyć. Siedząc sobie tutaj, obserwując, słuchając ludzi, wymyśliliśmy, że musimy począć tutaj jakieś starania. W otwarciu ekspozycji uczestniczyli aktorzy. Piotr Polk postanowił zadbać nieco o wygląd swojego sobowtóra i przyciął mu włosy. Musi być bardziej zadbany. Ja tam nigdy nie byłem na komendzie taki. No tu nad uszami muszę to obciąć. To musi być jakoś tak ładnie. Kinga Price powiedziała, że prezentowana na wystawie plebania faktycznie oddaje klimat tego miejsca, gdzie kręcone są ujęcia. Rzeczywiście my mamy identyczne meble, identyczne fotele, cały ten zestaw kuchenny. No to świetnie. Artur Żmijewski stwierdził, że jest pozytywnie zaskoczony wystawą, ponieważ czuje się wiarygodność tego miejsca. Niezależnie od tego, do której części ekspozycji się wchodzi, czuje się wiarygodność tego miejsca. Znaczy, jest tutaj duch naszego serialu, można tak powiedzieć. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Radio Kielce. To był Serwis Trójki. A dziś chmury i deszcz na wschodzie Polski, na zachodzie także chmury, ale więcej przejaśnień. Będzie cieplej niż wczoraj, 8 stopni w Lublinie, Krakowie i Katowicach, 10 w Trójmieście i Wrocławiu, 11 w Łodzi, 13 w Warszawie i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Doktor Wilczur wita w ostatniej już niestety strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. W kwietniu tego roku, ach jak ten czas wartko leci. Ludy lubią się rozdawać do krowaci, bo się na wstaję. Idą po płatej czuliaka. красиво то лупа в чобитках тану опытчивая. Иду купаты с воля за. Trochę tak na dobry początek, a trochę na smutny początek. Ja jako prowadzący audycję właściwie nie muszę nic mówić. Mam od tego wiernych słuchaczy, którzy zawsze pomogą, jeśli chodzi o zapowiedź, na przykład początkową. Tak jak dzisiaj włącza się nasz kronikarz Siwy. Już dźwięki na początku pozytywnie nastrajają, choć niedawno dotarła do nas smutna wiadomość o Perkałabie, gdyż jeden z członków tej jakże zacnej kapeli nas opuścił. To wszystko prawda. Rzeczywiście, na początek Perkałaba, chociaż już teraz ten zespół istnieje, ale bez swojego dawnego wokalisty Andrija Fedotowa. I to trochę dla niego dzisiaj ten początek. Mam nadzieję, że starzy, haha, co ja plotę, stali słuchacze wiedzą, gdzie znaleźć utwory wypisane czarno na białym, czyli na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. Tam, mam nadzieję, na bieżąco wszystko się pojawia, bo jak wiadomo, nikt nie wie, co jest grane w tej audycji, dopóki doktor Wilczur nie powie, a nawet jak już powie, to przecież nikt się nie zorientuje. Perkałaba, w razie czego mówię to na wszelki wypadek. Wtedy jeszcze z Andrijem Fedotowem. Teraz już bez, ale nie dlatego, że od nas odszedł, tylko dlatego, że wcześniej nastąpił rozłam w zespole, ale nowego zespołu Fedotowa, Kogodzy Ganski, to już na pewno bez niego nie usłyszymy. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem późnym kwietniem łoje szpetnie. No i mam nadzieję, że będziemy realizować ten leitmotiv. Jeśli chodzi o kontakt z audycją, strefa@polskieradio.pl, czyli tradycyjnie, typowo, nuda, banał i sztampa. O smykach w ogóle nawet mi się nie chce wspominać, bo to naprawdę bardzo kosztowna sprawa. Złocisz 23 z okładem. To może pomińmy to milczeniem. Właściwie na 71335. Nie warto nic wysyłać. No dobrze, to w ramach płodozmianu i tego, żeby się coś działo w audycji, kolejny zestaw z kraju niebratniego z Ukrainą. Inna kultura, inna muzyka, inne wrażenia, odczucia i tak dalej. Z Włoch zespół Talco. Falde della disinformazione, lamenti stolti, vuoti impuniti, mani assordati dalla danza dei banditi, ai piedi di una memoria ingrata, sveglia le storie di una terra liberata, caduta in mare, nell'incoscienza, svenduta al banco di una bieca indifferenza. Moderazione. Regniamo su Roma. Se te regge, viemme sotto a negare questo assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. Vuote di malinconia, nebbia che affonda giorni e solidarietà. Ci dicono son precari e nuvole utopia, ma là nella metropoli sprofonda la realtà. Senza filtri nelle strade scende il buffone, salta sopra i cocci di un'ormai sorda città. Non c'è spazio per compianto né moderazione a chi ha strazzato i suoi valori per cieca tranquillità. Non correte, non scappate via, un giorno non può vivere senza la sua utopia. Non correte, non scappate via, nel fango del benessere spendete la prima o poi vi farete senza sogni. Certo un buffone non sarà di compagnia, degnardo che coi sogni non sa più parlare. La carovana ormai è sfuggita via, il prezzo dell'orgoglio e nell'errore sprofondare. Umane le poltrone armate di menefreghismo, strisce un caldo vuoto di dai senza identità. Dico non sarà poi male un po' d'opportunismo, grazie ma declino troppo a cuore la mia integrità. Non correte, non scappate via, un giorno non può vivere senza la sua utopia. Non correte, non scappate via, nel fango del benessere spendete la vita. Un altro treno è ripartito, io vi lascio il testamento di un amor dal sogno inseguito. Quel sorriso ripartirò con voi, avanti avvicinate, viene il cuore e nessuno si vergogni. Guardate, guardate, su non scappate via, c'è un buffone armato di poesia che danza ancora con i suoi sogni. Mam nadzieję, że zespół Talco z Włoch wypełnił, zrealizował nasz dzisiejszy leitmotiv późnym kwietniem, łoje szpetnie. Ale pewny jestem co do tego, że zrealizował też aspekt i wątek edukacyjno-poznawczo-oświatowy w dzisiejszej strefie. No bo właściwie dlaczego nadaliśmy taki oto zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. A teraz wszyscy wyedukowani, dokształceni i możemy gnać dalej z audycją. 22 minuty po 12, to się wszystko świetnie składa. Tę płytę zespołu Talco, która zwie się Combat Circus, przysłał do nas Coby, zdenerwowany tym, że prezentowaliśmy inną płytę tego zespołu, według słuchacza o wiele gorszą, i postanowił przysłać lepszą. Rzeczywiście, tej płyty słucha się nieco lepiej niż tej nadawanej poprzednio w strefie. Chyba trochę zagmatwałem, ale to o to właśnie chodzi, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale zespół Talco, jak na włoski zespół, całkiem prosta nazwa, wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy mógł sobie muzyczną rybę w sieci złowić. Przypomnę też, ale no, robię to naprawdę wbrew sobie, bo wiem, ile to was kosztuje. Złocisz 23 z okładem, a można wysłać smyka. Tomek, doktorze, tak nas podpuszczasz z tymi smykami, czyżbyś miał jakieś konszachty z operatorem? No, jeśli chodzi o konszachty, to ja tylko mam z tym czarnym. No, może nie będę o tym wspominał. Niech się doktor Wilczur pomiarkuje, kolejny smyk, z używaniem słowa ostatnia. No dobrze, w tej audycji już może nie użyję tego słowa, żeby nie drażnić, nie denerwować słuchaczy. Ale jeśli ktoś wysyła smyki do audycji płacąc okładem, ho, ho, ho, to... Wspominałem, że poprzedni zestaw muzyczny od słuchacza strefa dostała, no oczywiście w ramach wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów, rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. I teraz będzie nie inaczej, ponieważ kolejny zestaw muzyczny podesłany przez naszego kronikarza, za co mu oczywiście prawicę, no dobrze doktorze, nie przesadzaj, za co mu łapę ściskamy. Kronikarz oczywiście, nasz strefowy, siwy, z nowym zespołem, który opisałem na zapowiedzi na naszej skromnej, drobnej, mniej więcej tak. Gromią z Homla jak armia Romla. Nazywają się TT-34. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. No i zadaliśmy pracę domową naszemu kronikarzowi, który musi teraz wpisać do swojego kajeciku, że zespół TT34 po raz pierwszy wystąpił w strefie, no i że mamy debiut i premierę. TT34 w oryginale to chyba TT34, tak powinno brzmieć, a płyta, no nie wiem, czy się odważę przeczytać tytuł tej płyty. Dlaczego? Artyści muszą wymyślać coś tak skomplikowanego w swoich językach. Wnimanie, wnimanie, budu, czytać paruski. Padaja i zadychajaś, dobiwajesz się jedynej celi. Taki tytuł płyty, no. Zwariowali. strefa@polskieradio.pl. Można nie tylko w tej sprawie oceny rosyjskiego, bo o tej porze za 26 minut pierwsza to ja wiem, że żaden rusycysta nie słucha. I mogę sobie wymawiać jak chcę. Tylko taki wtrend lingwistyczno-poznawczy, że mimo, że zespół z Homla, jak napisałem w zapowiedzi do dzisiejszej audycji, na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, gdzie też nazwy i tytuły utworów się pojawiają, z Homla gromią jak armia Romla. Homel to miasto na Białorusi. A na Białorusi nie zawsze, a właściwie prawie wcale, nie mówi się po białorusku, tylko po rosyjsku. I ten zespół, mimo że z Białorusi, właśnie po rosyjsku śpiewał. Czyli nie mieliśmy jeszcze dzisiaj języka białoruskiego w audycji, co jest dosyć istotną uwagą, ale o tym później. Jeśli chodzi o kontakt z audycją, można oczywiście pisać też smyki 71335, no ale trzeba na to wydać fortunę. Tak jak nasz kot żółtodziób, który się właśnie tak przedstawił. Chciałbym zauważyć, że mi szpetność wydaje się być w strefie wszechobecna. To oczywiście nawiązanie do naszego dzisiejszego leitmotivu. Późnym kwietniem łoje szpetnie. Wydaje mi się też być prapodwaliną i fundamentem istnienia. Rzeczywiście, a jeśli chodzi o szpetność, dr Wilczur bryluje tutaj właściwie jak mistrz świata. strefa@polskieradio.pl 71335 to, o nie, nie to. Fortunę trzeba stracić, ale można na strefa@polskieradio.pl zupełnie gratis w promocji. Nieodpłatnie, za darmo. No to czas w takim razie męczyć, zgrywać płyty, które już wcześniej się pojawiły w strefie, tak jak na przykład tego katalońskiego zespołu. Katalonia to jeszcze część Hiszpanii, a że to Katalonia, to nawet będzie słychać w języku, więc ktoś, kto skończył iberystykę z tak zwanym hiszpańskim, może się zdziwić, że mimo, że z Hiszpanii, to nic się nie da zrozumieć. Zespół zwie się Ebri Gnicht. Kawal sel, kawal sol, osterros invisibles. Que han comprat els homes blancs per un gra de cafè. I les serres d'espulla xisclant sota les urbes d'Europa. I els pobles miners dormen amb els ulls desperts. M'han fet esclau d'aquesta terra. Han fet de mi un arbre encès. He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea. Pero si me buscan ruido la bailan con la más fea. Yo soy campesino puro y no empecé. Sense res.

frontera que ens esquerda el mar. Dziwna nazwa jak na kataloński zespół Ebri Gnigt. Mam nadzieję, że już widnieją na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak to wygląda, a potem ewentualnie, no bardzo ewentualnie, jak sądzę, złowić muzyczną rybę w sieci. To ewentualnie nie dotyczy oczywiście tego zespołu Ebri Gnigt, ale w ogóle muzyki prezentowanej w strefie. To był język kataloński, mimo że teoretycznie zespół z Hiszpanii jako całości, no ale z Katalonii jako części, czyli język, w którym został napisany oryginał murów. A mury runą, runą. One najpierw były po katalońsku oczywiście, ale o tym to już tyle razy mówiliśmy, że szkoda w ogóle słów. strefa@polskieradio.pl albo właśnie 71335 i takiego oko oto smyka dostaliśmy niedawno. Muzyka prezentowana w audycji Łechce moje kobiece ucho i serducho, napisała Marlena. Ale oczywiście nie wszystkim się podoba. Proponuję puścić jakiś płodozmian. Tak na zaparzenie kawy, bo przysypiam. Nie spać! Nie spać! Mogłoby powstać wrażenie w tej audycji, że właściwie dr Wilczur nic tutaj nie robi. Nie jest ono dalekie od prawdy, ale no, żeby zachowywać jakieś pozory, to od czasu do czasu dr Wilczur załatwia jakąś muzykę do strefy i tak będzie w przypadku tego zespołu i znowu nasz kronikarz będzie miał trochę roboty, żeby to wpisać do swojego kajeciku. Nie wiem, czy kiedyś ten zespół był, czy nie. Być może tak, być może nie, ale przecież nigdy nie wydał płyty aż do teraz, więc no skąd dr Wilczur miał to brać? Dostałem list odręcznie napisany, z którego wynika, że rzeczywiście dr Wilczur załatwił tę muzykę do strefy. Witaj, Michale. Już parę lat minęło od momentu, jak razem bawiliśmy się w lesie Borykiem zwanym. Tutaj chodzi oczywiście o festiwal muzyki białoruskiej Basowiścia, to prawda, ale właściwie to tak się bawiliśmy, że nic nie pamiętam, nic nie pamiętam. Postanowiliśmy zebrać w całość nasze dźwięki i chcieliśmy podzielić się nimi ze światem. Pozdrawiam, Boban, zespołu 085. Tak się nazywa ten wykonawca. Wspomniałem, że mimo że wcześniej graliśmy zespół białoruski, ale nie po białorusku, to język białoruski załatwią Polacy z Białegostoku, czyli 085, no bo my nie gramy tylko polskich zespołów nudnych, nudnych, a dla strefy nudny polski zespół śpiewa po polsku, bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda, banał i sztampa. Ale zespół nie śpiewający po polsku z Polski, jak na przykład z Białegostoku 085, to się nadaje do strefy. Leki, leki, leki, leki, winowaty czysty śnieg, winowaty jak aleki, što rodzili się na świat. Ślemność kromlić do strybożnych i na sprysach sieni jeń, w ogóle czyszki dywa roży uba szarlatany i maszeki, twary zmoczony wiaśmą, zapalony apawieki, z rękach mieści kamielmo. Wiery ci dnia nie nawożyć, niezwyczajny pawiarkiń, nie minucze ściuchajuczy, chrześcijański stok na nim. Istna cisza ja i swoja, kiedy czuży gim, w oczy skradzienny jałgoi, u Chrysta Jezusa nim. я коллеги, что родились я на свет. Виноваты чистый снег, виноваты я коллеги, что родились я на свет. Шлепнусь кропли слез тревожных, и на спрыцах синий инь, погляд чашки ты ворожи, глубоки. Yeah. 0,85, zaraz na pewno mi nasz kronikarz siwy doniesie, czy 0,85 po raz pierwszy w audycji, czy gdzieś tam się zaplątał kiedyś z jakiejś składanki, bo do tej pory nie wydali żadnej, ale jak już się rozwiązali, to postanowili zrobić to z przytupem i zebrali różne swoje utwory w jeden album i to wydawnictwo to właściwie małe dzieło sztuki, że też komuś się jeszcze chce tak to wszystko wydawać. Ten album przypomina, no, na pierwszy rzut oka książeczkę do nabożeństwa. Spokojnie do kościoła można byłoby to zanieść i nikt nie miałby pretensji. Przypomina mi trochę to wydawnictwo płytę Joshu Fukushu zespołu Maximum Tche Hormone, którą kiedyś prezentowaliśmy. Tam 156 stron książeczki, 5 mang, teksty i inne takie atrakcje. I tu jest podobnie. Też coś w rodzaju mangi, dwie płyty w tym wszystkim siedzą, ładna zakładeczka, nakład 1000 egzemplarzy. Całuję swój egzemplarz, że to niewiele osób naprawdę będzie to miało. 0,85 z Białegostoku po białorusku. Już to wszystko sobie notuję w swoim kajecie nasz strefowy kronikarz siwy. Tak, siwy sprawdził. 0,85 debiutował w strefie w październiku 2009 roku, a ostatnio był grany 8 września 2012. W obu przypadkach śpiewali w Esperanto. No, czyli będziemy mieli wreszcie coś reprezentatywnego od tego zespołu, czyli po białorusku. No bo jak z Białegostoku, to wiadomo, że najchętniej po białorusku. Dobrze. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Kontakt z audycją, smykowego kontaktu w ogóle nie podaję, bo to fortunę należałoby stracić. 71335, nie warto w ogóle wspominać. Wspomnę natomiast, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Późnym kwietniem łoje szpetnie. O, i połoimy sobie trochę, bo tę płytę też już zgrywamy, męczymy, mordujemy i zmordować nie możemy. Zespół zwie się Kanzler und Söhne. Ich kann nicht schaffen, ich darf nur keine Angst mehr haben. So wie es jetzt ist, kann ich's nicht mehr lange tragen. Ich muss raus aus der Scheiße, ich weiß nur nicht wohin. Doch wenn ich nichts riskiere, kann ich auch nichts gewinnen. Ich muss es lassen. Ich fang an mich selber zu hassen. Ich mach seit Jahren diese Sachen nur für Geld in der Kasse. Lieber versag ich bei dem, was ich mag, als Erfolg zu haben bei dem, was ich hasse. Ich lauf los, lauf los, lauf, lauf los. Nehme mir mein Leben und ich lauf los, lauf los, lauf. Ich darf viel zu lange daneben. Lauf. Ich hab es geschafft, meine Last ins Positive zu drehen. Lauf, lauf los, lauf. Lauf, lauf, lauf, lauf! Ich kann es schaffen, gegen die Depression, gegen die ständige Frage, ob sich das Leben lohnt. Gegen die verschwendete Zeit, gegen die schlaflosen Nächte und das Rennen im Kreis. Ich muss weg von den sich wiederholenden Tagen. Dieser Stillstand macht mich zum Soziopathen. Ich muss ein Stück von mir ablegen, ein neues dran kleben, mein Leben in die Hand nehmen, Mann, ich lauf los! Lauf los, lauf, lauf los, nehme mir mein Leben und ich lauf los, lauf los, lauf, ich darf viel zu lange daneben. Lauf, ich hab es geschafft, meine Last ins Positive zu drehen. Lauf, lauf los, lauf, lauf los, lauf los. Man versteht die Idee, dann kommt der Weg, dann kommt das Hinfallen und wieder aufstehen, dann kommt das Fehler machen und korrigieren, Hoffnung nicht verlieren, um am Ende zu triumphieren. Am Anfang steht die Idee, dann kommt der Weg, dann kommt das Hinfallen und wieder aufstehen, dann kommt das Fehler machen und korrigieren, die Hoffnung nicht verlieren, um am Ende zu triumphieren. Ich lauf los, lauf los, lauf. Lauf los, nehme mir mein Leben und ich lauf los. Lauf los, lauf, ich stand viel zu lange daneben. Lauf, ich hab es geschafft, meine Last ins Positive zu drehen.